Más sáv. Két napja volt szerencsém részt venni egy nagy informatikai cég karácsonyi fogadásán, ahol a remekül megszervezett műsor és vacsora után némi táncra és diszkóra is sor került. Amellett, hogy az egész egy hihetetlenül professzionális rendezvény volt, a maga módján teljesen normális és átlagos is, a diszkó ugyanaz volt, mint a főváros vagy az ország bármelyik táncra hivatott szórakozóhelyén, vagy akár a világon bárhol. Humán beállítottságú kolléganőm csodálkozva jegyezte meg, hogy na hát ezek a high-tech szakik is erre ropják. Hát igen, és közben már magam is untam a közhelyet, ők is emberek. A számítógép számukra is csak eszköz, a gondolkodásuk teljesen hasonló másokéhoz. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Nemzetközi honosítási konferencia Budapesten. Hol tartanak a magyarított szoftverek? A fordítási üzletág az nem egy revolúcionista, inkább evolúciós üzletág. Van egy terület azonban, ami nagyon érdekes lehet, ez az internetes és a webes tartalomfordítása. Újdonság, Shakespeare összes művei egy CD 8-adán elférnek. A szövegnek is kell, hogy legyen ereje, tehát nem kell mindig minden CD-romnak zenélnie, csilingelnie és színesnek és szagosnak lennie. Ma este 2000 tűrő fanyalgó, ismét rágjuk az idei slágercsontot. Egyetlen éjszakára bár, de valóban megvalósulni látszanak az evangélium sorai. Virrasszatok és imádkozzatok! PC tip a videokártyákhoz, infószótár és dragonizált hírsziporka. Sőt, ma este játszani is fogunk. Itt a számítógépes rádió műsor, a Modem idők. Ma egy nagyon kedves ismerősöm megkérdezte, hogy vajon cenzúrázzuk-e a műsorunk honlapján található vendégkönyvet. Mert annyira egysíkú, hogy annyi dicsérő levelet kapunk, és ez már egy kicsit gyanús. Itt a nagy nyilvánosság előtt kijelenthetem, hogy a honlapunkra beírt üzenetek egy az egyben ott maradnak a honlapon, semmit sem szedtünk le eddig. Azért kapunk kritikát is, a legtöbb arról szól, hogy miért nem hosszabb a műsor. A webhely címe www.net.hu/modemidok, az oldalakat a Hungary Network gondozza. Nézzük, mi a játék ma este, miután nem soká szót ejtünk a Shakespeare CD-romról, ezért a kérdés az, hány tragédiát írt a klasszikus angol szerző? A számunk 328-85-55. Hetek, hónapok óta tudjuk, hogy Budapest lesz a helyszíne annak a nemzetközi konferenciának, amelynek a témája a számítógépes programok honosítása. A rendezvény neve LISA, azaz Localization Industry Standards Association, vagyis honosítsuk ezt a kifejezést. Honosítási Ipari Szabványok Szövetsége? Jól mondom, Bódi Zoltán? Igen, igen, minden bizonnyal valahogy így hangozna magyarul, hogyha honosították volna ennek a szövetségnek a nevét, de nem honosították, mert ugye ez az ő tulajdonnevük, ez egy svájci non-profit szervezet, amelyik összefogja az iparágat. Viszont nézzük, hogy szerinted nyelvészként a honosítás most hol tart, illetve egész pontosan a magyarított programok nyelvi színvonal szerinted milyen? Jó vagy nem jó? Ez egy változó állapotot mutat. Nagyon érdekes tendenciákat lehet megfigyelni. Az egyes termékcsoportokon belül, ahogy a programok, a szoftverek fejlődését megfigyeljük, ez megmutatkozik a honosításban is, hiszen általában nyelvileg is egymásra épülnek az egyes szoftver változatok. Viszont azt is megfigyelhetjük, ugye, hogy egyre gyorsabban jönnek ki az újabb és újabb változatai ugyanannak a programnak, és ez azt is jelenti, hogy sokkal kevesebb idő jut arra, hogy minőségi honosítási munkát végezzenek a szakemberek. Vagyis ez egyúttal azt is jelenti, hogy gyengébbek a szoftverek honosított változatai? Azért, mert hogy sűrűbben kell honosítani. Tulajdonképpen én, mint nyelvész, ezt mondhatom, hogy igen, a színvonal az ilyen módon csökkenhet, hogy kevesebb időt tudnak ráfordítani, és a pénz az nem növekszik, hiszen Magyarország az egy nagyon pici szelet ebben a világ honosítási iparágában. Csökkenhet, mondod, de azért engem érdekel, hogy milyen a valóság. Azért te is használsz honosított programokat, a képernyőn megjelennek magyar feliratok. Ezek általában korrektek, vagy nem? Nem lehet erre a kérdésre egyértelműen válaszolni. Én azt mondom, hogy a nagy szoftvercégek igenis odafigyelnek rá, hogy közérthető, értelmes és könnyen felfogható nyelve legyen a szoftvereknek, legalábbis azokon a felületeken, amelyek nagyon gyakran találkoznak a felhasználóval. megfigyelhető az is, hogy azokon a felületeken, amelyek már kevésbé fordulnak minden nap a látogató vagy a használóhoz, például hiba üzenetek, meg ilyesmi, ott már nem figyelnek annyira oda. Az már tényleg nehezen közérthető, ez a NDK gyártmányú Turmix gépnek a leírásához, használati utasításához hasonló színvonal szokott lenni, de még a legnagyobbaknál is. Vannak kicsi cégek, kicsi programok, ott pedig lényeg, hogy készüljön el és legyen meg, hogy most milyen módon képesek föltalálni a spanyol viaszkot is egyébként, amit már mások megoldottak régen, azt most újra megcsinálják. Minden esetre a konferenciáról tudjuk, hogy háromféle szereplő van, vagy vesz részt ezen a konferencián, programozó, nyelvész, illetve kiadó. Ők nagyon másképpen közelítik meg a honosítást? A problémát ugyanúgy kellene megközelíteniük, de itt én azt látom inkább, hogy nem igazán kommunikálnak egymással ezek a résztvevők most, mert vagy nincsen meg az érdekük arra, hogy kommunikáljanak egymással, vagy nincsen meg a fórum. A nyelvészek nagyon szívesen kommunikálnának a többi résztvevővel, viszont a többi résztvevőnek nincsen ideje rá, meg nincs energiája, nincs késztetése arra. Mondod ezt a nyelvészként, lehet, hogy a programozók is szívesen beszélnének veletek, nem? Nekik is lennének igényeik, de ők igazából bele vannak szorítva abba a 3 hónapba, vagy 2 hétbe, amennyi idő alatt meg kell oldani ezeket a feladatokat. Tehát ez egy nagyon nehéz probléma, és azt is mondhatom, hogy a mai, vagy a mostani 3 napban tartó LISA konferencián jellemző módon a 3 résztvevőből csak 1 résztvevő található meg, a fejlesztők. A szoftverfejlesztők és hardverfejlesztők, akik honosítással foglalkoznak. Se a kiadói oldal, se a felhasználói oldal, se a tudományos oldal nem képviselteti magát. Ja, persze, mert én összecseréltem azzal a másik honosítási konferenciával, vagy nyelvi konferenciával, ami a héten volt, és ahol viszont tényleg ott voltak a nyelvészek is, meg a kiadók is. Hát azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a hét az a honosítási szempontból egy nagy hét volt, hiszen kezdődött hétfővel, amikor az Információs Társadalom Trendkutató Központnak volt az Információs Társadalom Társadalmasítása elnevezésű konferenciája, ahol tulajdonképpen megfogalmazódott ez az igény, amit az előbb is mondtam, hogy a tudomány és a többi részvevő tárgyaljon egymásra, és találjuk ki a tudomány szerepét, mi a stratégiája. Tegnap volt a Magyar Nyelv az Informatika Korában című konferencia, ami kifejezetten egy olyan konferencia volt, ahol főleg a nyelvészek vettek részt, illetve a kiadók és a fejlesztők is, és itt ez volt az első ilyen lehetőség, ahol tényleg leültünk egymással, és legalább megismertük egymást, a főbb résztvevők, és a mai napon, illetve tegnap, meg holnap fog tartani a LISA-nak ez a nagy nemzetközi konferenciája. Én inkább úgy fogalmaznám, hogy üzleti találkozója, ahol a közép-európai honosításnak a nagy kérdéseit megbeszélik, meg jó kis üzleteket kötnek a fehér asztal mellett. Ezen az üzleti konferencián vesz részt Barkóczi Miklós is, aki honosítási szakértő. A LISA fórumokat negyedévente különböző helyszíneken rendezik, de Magyarország is egy viszonylag fontos piac, több kiemelt fordító céggel is rendelkezik. Ezek a fordító cégek összefogtak, és most itt szervezik meg ezt a rendszeres negyedéves fórumot. A fordítási üzletág az nem egy revolúcionista, hanem inkább evolúciós üzletág. Van egy terület azonban, ami nagyon érdekes lehet, ez az internetes és a webes tartalom fordítása. Ugye a webes tartalom az hivatkozásokon, hiperlinken keresztül működő, alapvetően szöveges tartalom, tehát nem önthető olyan keretekben, mint mondjuk a szoftver, sokkal lazább annál, és ezért más, eddig még nem ismert kihívásokat tartogat a fordítók számára. Amikor egy szoftvert magyarítani kell, vagy le kell fordítani akármilyen nyelvre, nem azt mondom, hogy újra meg kell írni, de egy picit azért hasonlít a dologhoz, hiszen a programnak minden egyes üzenetét, elemét le kell fordítani magyarra. Ez elképzelhetetlen mennyiségű munka és pénz és idő. Érdemes azt kiemelni, hogy ez nem egy egyszerű fordítás, tehát nem úgy kell elképzelni, mint hogy valaki otthon fordít, leül egyik papíron az angol szöveg, és aztán írja a másik oldalra a magyar szöveget. Ez tulajdonképpen a fordításnak csak a 30-40%-a. A maradék 60% az különböző technikai munkákba fektetődik be, illetve rengeteg időt kell fordítani a szoftver tesztelésére. Ennek az oka, hogy mivel egy szoftverről van szó, amiben dinamikusan változó tartalom szerepel. Fordítás során nincs lehetőség arra, hogy minden egyes variációs lehetőséget úgymond a fordító ellenőrizzen. Ez csak a szoftver futása közben lehet megtenni. Barkóczi Miklós az internetet jelölte meg az egyik legfontosabb terepnek. Mondhatjuk azt, hogy a világháló egy nyelvi újító közeg? Igen, a világhálózat megnyújtja számunkra azt a lehetőséget, hogy mi Magyarországon, mi picike kis piacunkkal, elektronikus kereskedelem, honosított elektronikus kereskedelem, tehát a mi igényeinkhez, gondolkodásunkhoz, kifejezésünkhöz igazított kereskedelemmel valóban bekapcsolódjunk a világpiacba mindenféle külön térítés nélkül, és egyszerűen ezt a nagy cégek már észrevették. Viszont pont ez emiatt a bekapcsolódás miatt lenne jó mindenkinek ismerni az eredeti kifejezéseket is, nem csak a honosítottat, nem? Mert akkor pontosan tudjuk, hogy az e-business pontosan mi. Hát így is lehet mondani. Én azt mondanám, hogy a mai világnak két kulcsfogalma van, a globalizáció és a lokalizáció. A globalizációt szokták rosszul úgy értelmezni, hogy ez azt jelenti, hogy minden uniformizálódik. Nem ezt jelenti. A globalizációnak a leképezése és az értelmezése, vagyis a közös technikai találmányok, üzleti eljárások, stb. Ennek a leképezése a lokalizáción keresztül létezik. Tehát mi magyarok úgy tudunk ebbe a piacba bekapcsolódni, akár a honosítás révén is, hogy megteremtjük a magunk kifejezés készletét, képesek leszünk arra, hogy megértsük, hogy mit mondanak a nyugatiak, meg a keletiek, meg a déliek és az északiak. Ez a lokalizáció. Még egyszer a kérdés az, ma este a játékunkon, hogy hány tragédiát írt Shakespeare összesen. Erre a kérdésre várjuk a választ a 328-85-55-ös számon. Mit gondolnak, mennyi helyet foglalnak el Shakespeare művei? Ezúttal nem könyvben vagy papírmennyiségben, hanem byte-ban kérdezem. Én megnéztem a most megjelent magyar kiadású Shakespeare összest tartalmazó CD-romon. A teljes anyag 88 megabyte, azaz a CD 1/8-án elfér. És ezt úgy, hogy már benne vannak a képek. Ha csak a szövegeket nézzük, akkor már csak 32 megabájt a méret. Szóval az igazi hír, hogy a lemez megjelent, ráadásul egy olyannal együtt, amely a Nagy Ivánféle Magyarország Családai című kötet alapján készült. Varga Gábor az Arcanum adatbázis vezetőjét, Biszak Sándort kérdezte. Ez a CD tulajdonképpen beilleszkedik abban a munkában, amit évek óta végzünk. Igyekszünk fontos szövegeket közreadni, igyekszünk olyan szövegeket CD-re tenni, ami kultúránk alapjait jelentik. Azt gondoljuk, hogy Shakespeare nagyon ott van a kultúránk mélyén, tehát valahogy ez olyan legendás dolog, hogy hát ha Shakespeare összes. Úgyhogy ősztáján azt gondoltuk, hogy karácsonyra mi lenne, ha csinálnánk mi is. Mint hogy ez volt Amerikában az első CD-rom, angolul Shakespeare összes művei, tulajdonképpen nem is értem, hogy miért nem jut előbb eszünkbe. Talán azért nem, mert ekkor láttunk meg antikváriumban egy gyönyörű 10 kiadást, amiben Arany János, Vörös Marti, Petőfi, Szász Károly fordította le az összes drámát, tragédiát és szonetteket és egyebeket. Ennek a műnek a CD-revitelét végeztük el. A magyar szöveg mellett, ami tehát metszeteket és képeket is tartalmaz, az angol eredeti szöveg is felkerült a CD-re, így összevethetjük a különböző fordításokat, szokás szerint kinyomtathatjuk szövegszerkesztőbe, átemelhetjük a Shakespeare-i szövegeket. Reménykedünk, hogy ez a legsikeresebb CD-rom közé fog tartozni, ezek másfél-két év alatt, hát majdnem az 5000 példányt értékelt. A másik CD viszont, amit mai megismerhettünk, az egy speciálisan magyar dolog. Akkor legendás magyar könyveket teszünk hozzáférhetővé, ebbe a Magyarország Családai, Nagy Iván Magyarország Családai című 12 kötetes családtörténeti genealógiai művét adtok ki. Ez is maga egy legenda, még reprintet is megért, és azóta sem kaphatom. A magyarországi családok, több mint 10 000 magyar család történetét, címerét, családfáját tartalmazza. Különlegessége a CD-nek, hogy amellett, hogy szokásosan teljes szülői kereséssel kutathatunk az anyagban, a családfákat képként kezeljük, de emellett szövegesen is, tehát a családfákon található valamennyi adat is visszakereshető, és ezzel talán egyfajta új életre kell ez a mű. A szövegnek is kell, hogy legyen ereje, tehát nem kell mindig minden CD-romnak zenélnie, csilingelnie, és színesnek és szagosnak lennie. Azt gondoljuk, hogy kell, hogy legyenek a kultúránknak olyan szövegei, amik érdemesek arra, hogy megjelenjenek. Mi CD-rom kiadásunknak azt hiszem, hogy 3 oka van. Az egyik ok az, hogy ezek a könyvek hozzáférhetetlenek. Ez egy 6-7 ezer fontos CD-n megvásárolt. A másik oka, ami szerintünk Ez fontos, hogy ezekben a CD-kben nagy előnye az, hogy kereshetünk valóban, gyorsan, kényelmesen. Én azt gondolom, ehhez nincs mit hozzátenni. Ehhez a szöveg jósága, minősége, tartalma, és a keresés jósága, sebessége, és a használat kényelmessége, nyomtatás, szövegszerkesztő, egyebek a fontosak. A CD-k tartalma ma is, vagy nagyon sok CD-n tartalma ma is elérhető az interneten, mert elektronikus könyvtárral nagyon jó a kapcsolatunk, és nagyon sok szövegünket átveszik. Tervezzük mi is, hogy ezeket a CD-ket interneten is hozzáférhetővé tesszük. Elsősorban úgy gondoljuk, hogy nagy könyvtárak számára, akik a CD-romot bizony már lassan, hiszen több száz CD-romjuk van, nem igazán tudják menedzselni. Nagyon nehéz már, hogy hova tegyék, egy gépre tegyék, ha többen akarják használni. Hálózatban a CD-tornyok kapacitás nagyon-nagyon véges, hiszen több száz CD van már egy könyvtárban. És úgy tűnik, hogy van egy komoly igény arra, hogy az internetes használatért a könyvtárak nem megvennék a CD-t, hanem az internetes használatért fizetnének. A modern idő hivatalos nyelvésze Bódi Zoltán továbbra is itt van a stúdióban, mert hogy te nem csak a Liza tájékoztatóján vettél részt, meg egyéb anyanyelvi konferenciákon, hanem azért itt vagy nálunk is, és az infószótárral következel, valami érdekes nyelvi jelenségbe ütköztél bele. Igen, felhasználom azt, amit hallottam a heti konferenciákon. No, lássuk csak, azt mondja, hogy ugye a PC és a Mac világnak a honosítási eljárásait még nem nagyon hasonlítottuk itt össze. Nagyon érdekes dolgokra bukkantam. A PC-ken, a vezető legáltalánosabb alapszoftvereken gyakran találkozunk olyan menüponttal, legújabban, hogy hozzáadás, egy kicsit korábban az szerepelte helyett, és még mindig vannak olyan szoftverek és olyan menüpontok, hogy felvesz, viszont a Mac... Tehát ez az, amikor valamilyen funkciót hozzáadunk, valamilyen újabb feladattal kiegészítjük a programunkat. Igen, vagy mondjuk egy beépített szótárhoz hozzáadjuk a saját magunk kifejezéseit, és így tovább, ilyesmi. Míg a Macintosh világban ezt tegező módon fogalmazzák meg, azt mondja ez a menüpont, hogy vedd fel. Uh-huh. Szemléletbeli különbséget tükröz ez a két honosítási módszer. Ez kicsit olyan, mint a bútorokat forgalmazó cégek közötti különbség, hogy a magyar cég az magáz, a svéd származású viszont tegez. Érdekes ez. Milyen filozófia van e mögött? Mert e mögött tényleg filozófia van. A Macintosh azt mondja, hogy ugyanúgy, mint a svéd bútorokat forgalmazó cég, hát ezzel közelebb hozzuk magunkhoz az embereket, meg olyan kultúrát, barátsághoz, kommunikációhoz, hogy itt tegezzük egymást. Viszont a PC világnál a legnagyobb honosítók azt mondják, hogy elgondolkodtak ezen is, nem a tegezés mellett döntöttek, mert nem egyértelmű a kommunikációs helyzet. Nem egyértelmű, hogy kinek szól az az üzenet. Nekem szól-e, mint felhasználónak, hogy nekem kell felvennem a számítógép segítségével a szótárba egy új kifejezés például, vagy pedig a számítógépnek szól. Tehát én tegezhetem a számítógépemet minden további nélkül, de ha a számítógéptől kapok én egy feladatra felhívást, hogy vedd fel a szótárba, akkor ne tegezzem már engem feltétlenül mindig a számítógépem. Látjuk, hogy a honosítás milyen ingoványos terep, ugye? Tehát tényleg filozófia kell, hogy legyen. Szerinted melyik a jobb? Lehet egyáltalán dönteni? Hát én nem hiszem, hogy tudnék dönteni. Én nagyon szeretem a magázást, én nagyon szeretem, sokkal jobban szeretem, mint a tegeződést, és tényleg engem ne tegezzen a számítógépem, az egy eszköz, nem kell azt personalizálni, megszemélyesíteni, az szépen elforog magában. Majd én kitalálom, hogy oldjam meg a dolgokat. Tehát engem ne tegezzen a számítógép, nekem talán ez szimpatikusabb, de lehet, hogy más valaki másképp gondolkodik. Igen, én például a tegeződést talán jobban kedvelem, de ettől még elfogadom, hogy te a magázódást szereted jobban. Hölgyeim és uraim, ma este újra fanyalgó, fogadjuk tehát megkülönböztetett figyelemmel Gróf Miklóst. Grófi fanyalgás Szilágyi Kukac abszolút Y2K tűrő manuális adásába, avagy az amőbák hajnala. Örömmel olvastam legutóbb a hírt, hogy meg nem erősített amerikai szakértők jelentései alapján nem kell tartanunk a 2000. év robbanásszerű beköszöntétől Oroszország szerte, mert hogy nukleáris erőműveik annyira ósdiak, hogy egyszerűen nincs, amit zavarni tudnának a számítógépes problémák. Ugyanez érvényes állítólag a Tu-154-es, 134-es, Il-62-es, Il-18-as és akárhanyas gépcsaládokra is, melynek tagjai fittyet hányva a történelmi pillanatnak vidáman röpködhetnek majd akár a szilveszter perceiben is. Nem a nem túl nagy számú számítógép okozza majd várhatóan a problémákat, sokkal inkább az irányítás. Mint korszerű és a családjáért valóban aggódó számítógép felhasználó lény, legutóbb én is Y2K vizsgálatot tartottam odahaza, megelőzendő ugye a nem várt eseményeket. Kiderült, hogy még vadonatúj programvezérelt mosógépünket sem fenyegeti a jövő, minden egyéb háztartási gép pedig, beleértve 1976 óta rendületlenül működő NDK kávédarálónkat is, olyan egyszerű, mint a fagolyó, jöjjön hát a szilveszter. Mint látható, teljesen mindegy tehát, hogy az élet mely területét és melyik szintjét vesszük, számítógépek nélkül is egészen jól el voltunk valahogy. Kapitális atomerőműveket sikerült így felhúzni. Katódsugárcsöves vadászgépeinkkel is remekül védtük a hazát, vérszámfejtőnk nem járt elme és szemorvoshoz egyszerre, mint manapság, a kalauztól mindig lehetett villamosjegyet kapni, és ha csak nem lopták el, abszolút funkcionális briefkónk is mindig kéznél volt, nem úgy, mint manapság, amikor sorba állok az elektronikus pénztárcámért. Tulajdonképpen érthetetlen, hogyan és kinek sikerült-e métellyel meghűítenie az ártatlan honpolgárt. Mikor következett be az a pillanat, amikor visszafordíthatatlanul átvette az uralmat a számítógépes szakma, elhitetve, hogy tevékenysége nyomán az élet gyorsabb, jobb, kényelmesebb és a többi. Hol jelentkezett az az irdatlan szükségszerűség, amelyhez minden áron egy számítógép kellett végre, s most, hogy megvan, a fél ország 30 percnyire lesz majd munkahelyétől, mert mi van, ha történik valami? Persze, tetszik azért ez az aggodalom. 4 millió programsor 8000 programban egyetlen banknál, abszolút Y2K tűrő minden, mi következik ebből? A félbank odabent szilveszterezik. Tény persze, hogy a kutya se gondolta volna, ebbe az irányba halad műszaki fejlődésünk. Azt még kevésbé, hogy egyetlen éjszakára bár, de valóban megvalósulni látszanak az evangélium sorai. Virrasszatok és imádkozzatok. Az pedig senki még csak elgondolni sem meri, mi lesz, ha tényleg eljön valami. És egyáltalán ki fogja tudni a Novell, a Macintosh, a Microsoft és a többiek között vergődve, hogy mégis kinek az országa. Egyébként biztos vagyok abban, hogy az Y2K abszolút benne volt a pakliban, amikor a szakma azon töprengett, miként döbbenthetné rá a világot arra, csak is vele, de nélküle már soha. Nos, itt az ideje lassan az analóg jóslatoknak. Vajon mi lehet a számítógépes szakma következő történelmi pillanata? Az Y2K, mint bomba, vagy lehetséges bomba, a lehető legjobb volt. De ha körülnézek, sehol egy újabb ezredforduló. Micsoda pech! A múlt héten tanácsokat adtunk a karácsonyi bevásárláshoz, már legalábbis ami a számítógépeket illeti, most egy kicsit jobban belemegyünk, mert például azoknak, akik játszani szeretnek, nagyon fontos, hogy milyen videókártya van a gépükben, tehát hogy a masina milyen szépen tudja megjeleníteni az új háromdimenziós játékokat is akár. Bognár Ákos a PC-Völgy főszerkesztője, mi a legfontosabb videókártya kiválasztásánál? Itt is az, mint amit múltkor is mondtam, alapszabály, hogy eldöntsük, hogy mire van szükségünk. Régebben, 2-3 évvel ezelőtt még úgy működött, hogy a számítógép egyik alaplelke volt a videókártya, ez semmi más nem szolgált, mint a megjelenítést. Aztán rájöttek, hogy ez nem igazán képes teljesíteni azokat a nagy igényű játékokat, amelyek háromdimenziós számolásokat és egyebeket végeznek, ezért egy ilyen kiegészítő kártyát helyeztünk akkor a gépbe, ami párhuzamosan futott a grafikus kártyával. Jó ideig ez működött, majd úgy döntöttek a készítők, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha egy kompakt kártyát csinálnak, ami ezt az egészet egyszerre intézi. A mai kártyáknak a nagy része általában ilyen, legalábbis nem egy kicsit is borsosabb áru. Az azt jelenti, hogy olyan 15 000 forint, 10-15 000 forint körül kezdődnek ezek, lehet kapni 50-60 ezerért is, de ezek a kártyák általában önálló RAM-mal rendelkeznek, tehát videómemóriával, 8-16-32, egy jobb videókártya minimum 16 MB-tal rendelkezik. És ez miért jó, hogy ilyen sok memória van benne? Azért, mert a különböző textúrákat, grafikákat és olyan elemeket, amivel maga a grafikus processzor, ami a külön kártyán kapott helyet, számol, azt nem kell ide-oda vándoroltatni a memóriából. Gyorsabb lesz a gép? Sokkal gyorsabb. Nem a gép lesz, hanem a grafikai megjelenítés lesz gyorsabb és egyértelműbb. Ebből az is következik, hogy ezek a nagyon komoly videókártyák főképpen a játékokhoz kellenek. Vagy valami más alkalmazás is? Hát természetesen különböző grafikus alkalmazások, amelyek meg kell különböztetnünk kettődimenziós és háromdimenziós alkalmazásokat. A háromdimenziós ugye az, ami 3D-ben forgatott testeket és különböző textúrákat, mintákat, egyebeket jelenít meg, míg a kétdimenziós az pedig csak egy egységben elképzelt rajzot végül is. Ilyen például a Photoshop igen nagy memóriaigényű, és a megjelenítésben is fontos, hogy gyorsan tudjon működni, de ez teljesen más számolási eljárás, mint a háromdimenziós megjelenítés. Aki tehát szövegszerkesztésre használja a gépét, internetezget, annak abszolút semmi szüksége sem lesz arra, hogy egy ilyen 16 megabájtos videókártyát vegyen. Egy teljesen egyszerű megjelenítő, ami Windowsban tud dolgozni, az összes alkalmazást teljesen jól ki fogja tudni szolgálni. Az viszont, aki játszik, aki tényleg igen kemény megoldásokra kényszeríti a grafikus processzort, az igenis ruházzon be, és felejts el az ilyen apróbb cseprőbb 4-5 ezer forintos, amire még az is van rá, hogy háromdimenziós kártyák, meg ilyenek nem. Egy igazán jó kártya 10-15 ezer forintnál kezdődik. Itt a modemidők, halló, halló! Halló, jó estét kívánok, Nyári Péter vagyok. Üdvözlöm, Péter, az volt a kérdés, hogy hány tragédiát írt Shakespeare? Hát igen, én 18-asat szóltam, a feleségem 20-at mondott, és a helyes válasz meg 22. És ezt honnan tudja? Melyiket? A helyes választ. És miért mondja, hogy 18-at tippelt, és mi a helyes válasz? Azért, de ez már fogós kérdés, ugye? Nem olyan fogós, hanem a kollégáim mondta, hogy aki a legjobban megközelíti. Ő fogja nyerni majd a CD-t, ugyanis itt némi kis vita volt, és a vitának ugye az az alapja, hogy az egyik enciklopédiában 18 van. Igen, több hallgatónk telefonált, akik mindannyian 18-at tippeltek, hiszen a LaRusse enciklopédiában ennyit olvastak. Most ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy a CD-romon máshogy csoportosították Shakespeare műveik. Ők szétszették tragédiák, komédiák, szonettek, ennyi volt, így 22 tragédiát számoltunk össze, de hát a LaRusse-ban lehet, hogy egy kicsit tudományosabb alapon számolták a 18. A klasszikus műfaj elmélet szerint a komédia is ebbe a csoportba tartozik, tehát ezért lehet ez egy nagyobb szám. Úgyhogy Nyári Péter volt az első, aki a legjobban megközelítő számot mondta. Kedves Péter, önné a CD-rom, amelyen Shakespeare összes művét megtalálja. Nagyon szépen köszönöm. Gratulálunk, és köszönjük, hogy hívott. Dragon György összes művei még nem készültek el sem CD-n, sem szövegben vagy könyvben, viszont már jól alakul az anyag, hiszen itt minden héten a saját Dragoni hírsziporkájával jelentkezik. És folyamatosan CD formájában is megjelenik a PC World CD mellékletén. Egy gyors magyarországi hírrel kezdjük. Néhány hete vendégünk volt Péter Ferenc, a Sok Pénznet ügyvezetője, aki ma jelentette be, hogy a Sok Pénznet indított egy ilyen üzenetközvetítő szolgáltatást, olyasmit, mint az ICQ, de ez teljesen magyar nyelvű, én ma már teszteltem, nagyon aranyos és jó pofa. Tehát aki magyar nyelven akar kommunikálni, csetelni más egyéb felhasználókkal az interneten, az ezt a kis programocskát kipróbálhatja, 188K mindösszesen, tehát nem egy hatalmas nagy dolog, de ha már programokról van szó, akkor egy operációs rendszer, a MyWeb OS, amelynek az a lényege, ez egy új operációs rendszer, egy cég hozta létre, amelyik interneten keresztül futtatható alkalmazásokat szeretne bérbe adni felhasználóknak. A mywebos.com címen tölthető le ez az operációs rendszer. Vagyis várjál, mit lehet csinálni? Például szövegszerkesztőt elindítok az interneten keresztül? Interneten keresztül, igen. Anélkül, hogy megvenném. Így van, de bérbe lehet venni, tehát mondjuk napi $1, tehát nem kell megvenni a 120 dolláros alkalmazást, vagy heti $10. Már van is egy HyperOffice 2000 irodai programcsomag hozzá, aminek része egy szövegszerkesztő, elektronikus levelező és egy előjegyzési naptár. Ha az internet, akkor rekord, megpróbálunk minden internetes rekordról beszámolni. Most a mai rekordunk az az, hogy a business.com honlap nevet, domén nevet 7,5 millió dollárért adta el egy houstoni kereskedő, egy üzletember, aki 3 évvel ezelőtt 150 ezer dollárért vette meg. Hát ez jó biznisz volt. Cégtől. Ez nagyon bejött. Ő azt nyilatkozta, hogy mindenki azt gondolta, hogy bolond vagyok, egyszerűen nem vettem figyelembe ezeket a véleményeket, mert tudtam, hogy a domén nevek piaca jobb, mint azt mások gondolják. Előre szólok mindenkinek, hogy a jobbnál jobb domén neveket kezdik lefoglalni, szóval, hogyha valaki ilyen nagyot akar akasztani ezen a üzleten, akkor gyorsan regisztrálja magának a domén nevét. És utoljára egy rövid hír az Internet 2-ről, meg bemutatták az első demonstrációt egy élő epehólyag műtétről, amelyben szegény beteg testébe kamerákat és lámpákat építettek be, hogy az interneten, Internet 2-n keresztül belülről közvetíthessék. Nagyon gyorsan és jól sikerült a 2 Mbit/s átviteli sebességű teszt. Ezzel vége a mai modemidőknek, legközelebb december 16-án jelentkezünk. Addig is ott a honlapunk, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételek, ahogy Dragon György is mondta, a PC-ből, CD mellékletén, MP3 formátumban is megtalálhatók. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra!